Bir evvelki derste Kur'an-ı Kerim'in devrin gelişmesi, tekniği ve fenni karşısında aldığı tavırla alakalı son bir hususu arz etmiştim. Fen, teknik ve ilim dediğimiz bu hususlarla buraya kadar arz etmek istediğimiz şey, Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesinin yazdığı kainat kitabında baş döndürücü bir nizamın, bir intizamın bulunmasını size anlatmak. Kur'an bu nizam ve intizamdan bize fezlekeler, hulasalar anlatıyor. Fikrimizin elinden tutarak, irfanımızın ışığı altında bizi kainatın safhalarında yürütüyor. Hangi ilim dalından tutar yürürsek yürüyelim, karşımıza bir kısım sabit hakikatlar çıkıyor. Biz rahatlıkla bu hakikatlara dayanarak, fiziğin şu kanunu şöyledir diyoruz, kimyanın bu kanunu böyledir, biyolojinin şu kanunu şöyledir diyor, hükümlere varabiliyoruz. Kainattaki bu hakikatlar durmadan değişseydi, biz şaşırıp kalacaktık. Sabit alfabe olmasaydı hiçbir kitap okuyamayacaktık. Benin şekli mütemadiyen değişseydi, tenin şekli değişseydi, senin şekli değişseydi, cimin şekli değişseydi hiçbir şey okuyamayacaktık. Kainatta, kainatı yaratırken alfabe olarak kullandığı Allah'ın Celle Celaluhu, adını saydığımız bu ilim dalları, bizim kainatı rahatlıkla okumamız, kitaplar yazmamız, bir kısım kanunlar bulup çıkarmamız, bulduk çıkardık diye o kanunlara sahip çıkmamız bu suretle mümkün oluyor. Einstein'ın falan kanunu diyoruz, Edison'un filan kanunu diyoruz, tekamülcünün falan kanunu diyoruz, diyoruz, diyoruz. Allah'ın yarattığı kainatta, Allah'ın vaz ettiği bu kanunları keşfedenlerin adına izafeten kanunlar söylüyoruz. Bunlar Allah'ın kainat kitabından bize takdim ettiği fezlekeler. Kur'an'da bunları bize anlatıyor. Bu sabit hakikatların yüzünü gösteriyor. Ve bunları ben böyle yaptım diyor. Şunları da ben böyle yaparım diyor. Diyor. Esas bu sabit gibi gördüğümüz hakikatların arkasında sabit hakikat olan isimlerini, sıfatlarını ve şe'ni zatını gösteriyor. Her şey sağlam bir şeye dayanmalıdır. Kainatta bir nizam ve intizam varsa vardır. Bu nizam ve intizamla biz bir kısım hakikatlara intikal ediyoruz. Ama bu nizam ve intizam muallakta durmaz ya, sabit bir hakikate dayanması lazım. O Allah'ın münazzım ismine dayanmaktadır. Eşyanın bir kısmı önce gelir, bir kısmı sonra gelir. Bir tertibe girerler. Bu tertip sabit bir hakikattır. Bir çocuğun dünyaya gelmesi için babanın, annenin bulunması ve sonra aşılanmanın yapılması, sonra 9 ayın birbirini takip etmesi ve ceninin dünyaya gelmesi. Bir tertip üzere bir kısım hadiselerin önce, bir kısım hadiselerin sonra sıraya girip meydana geldiğini görüyoruz. Bu sabit bir hakikattır. Biz rahatlıkla bu hakikate dayanarak aşılandığı andan itibaren çocuk annenin karnında kaç aylık olduğunu ve öyle bir çocuğa ilaç olarak, tıp olarak, hekimlik olarak müdahalenin karlı veya zararlı olduğunu tayin ve tespit eder, hükme varabiliriz. Ama bu hakikat muallakta duramaz ya, bu sabit bir hakikate dayanmaktadır. Allah'ın mukaddim, müekhir ismine dayanmaktadır. Musavvir ismine dayanmaktadır. Biz görüyoruz ki tohumlar toprağın altına atıldığı zaman camit, cansız o varlıklar birdenbire ukde-i hayatiyelerinden bir rüşeğim çıkarıveriyorlar. Derken kalınca bir filiz oluyor. Derken dal budak salıyor, semaya doğru ser çekiyor. Aşağıya doğru da kök salıyor. Bu kendi kendine böyle olamaz ya. Fâlikul habbi vel nevâ hakikatine dayanmaktadır. Tohumu yaran, şak eden, bütün nüvelerin ukde-i hayatiyetini Cenab-ı Hak imbat eden, bitiren isimleri var. Allah'ın isimleri var. Bütün bunlar bu sabit hakikatlara dayanmaktadır. Fen ve teknik derken, çeşitli ilim dallarında onun adına söz ederken, meseleyi esasen buraya getirmeyi düşünüyoruz. Her şey lisan haliyle, kendine has çıkardığı sesiyle, büyük ve tiz perdeden ses çıkarıyorsa korkunç tarrakalarıyla la ilahe illallah demektedir. Vahdaniyete şehadet etmektedir. Bu dil Kur'an-ı Kerim ise şayet Allah'ın varlığını kainattaki kanunlar içinde böylesine dile getiren dellal Kur'an-ı Kerim ise şayet o kitap hak kitaptır, Allah'ın beyanıdır. Çünkü doğru söylüyor. Biz şimdiye kadar hangi ilim dalından tutup gittik de gittiğimiz son noktada Kur'an-ı Kerim'in sözünü bulamadık. Hangi meseleyi tahlil ettik de neticede altından Kur'an çıkmadı. Hangi küreye gittik, hangi gezegende dolaştık, hangi sahada peyk ve füze döndürdük de önümüzde Kur'an'ın bayrağının dalgalandığını görmedik. Bütün bunlar nereye gidersek gidelim, hangi vadide dolaşırsak dolaşalım, gösteriyor ki önümüzde daima piştar gibi, sancakdar gibi giden Allah'ın kelamı var, Kur'an-ı Kerim. Bütün nebiler beşere maddi manevi sahada ışık tutmuş, maddi manevi hayatlarını tenvir etmişlerdir. Biz nebiler sayesinde cennete giden yolu öğrendik, gördük. Nebiler sayesinde insanın terakki edebileceği yolu gördük. Allah'ın rıza ve rıdvanına giden, insanı cennete sokan yolu gördük. Darüsselam'ın yolunu pırıl pırıl onların ışığı altında müşahede ettik. Ve yine nebiler sayesinde dünyada insan gibi yaşama, muasırların altına düşmeme, fen ve teknikle onların refakat etmesiyle, senin onlara tevfik-i hareket etmenle burada da mükemmel yaşamayı onların sayesinde gördük. Müsbet dediğimiz, yani tecrübeye dayanan pozitif ilimlerde ışığı ilhamı onlardan aldık. Vahyi semavi bize ışık tuttu. Kalbimizin tenvir ve tenevvürü, ruhumuzun terakkisi, duygularımızın hüşşar hale gelmesi, onu duyması ve doyması yine nebiler sayesinde oldu. Ve son derste de üzerine basarak bu hususu arz etmeye çalıştım. Bu vadide Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinin işaret ve beşaretlerinin neticesini ömrü olanlar ileride görecekler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ben bu mevzuda varit sadece 100 tane ayetten 3-4 tanesinin icmali bir remzini arz ettim. Daha o remizlerde Kur'an'ın mütebessim çehresinde hasıl olan gamzelerde ne hakikatların gizli olduğunu ileride sizin hakiki hatipleriniz, katipleriniz, vaizleriniz size nakledecekler, göreceksiniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Buraya kadar arz ettiğim şeylerde kainatta bir kısım sabit, kendilerini itimat edebileceğimiz kanunlar, fezlekeler görüyoruz. Onun için bir daha meseleyi dağıttım. Onun nikabını kaldırıp size veçhini bir daha göstermek için. Kur'an'ın bu kanunlardan bahsetmesi ise bu fezlekelere insanı götürmek, insanın dikkatini çekmek, araştırma mevzuunda insana metot fikri vermektir. Mesela Kur'an mekan genişliyor diyorsa bu mevzuda seni metoda götürüyor. Kur'an-ı Kerim zerreler, atomlar hareket ediyor diyorsa, tahavvül içinde diyorsa bu mevzuda seni bir metoda götürmektedir. En küçük şeyden en büyük şeylere kadar tahavvül fırtınaları içinde her şeyin karma karışık olduğunu sana anlatıyorsa, hiçbir şeyin kararda olmadığını sana anlatıyorsa bu mevzuda seni bir fikre ve bir metoda götürmektedir. Bu sayede insan darmadağınık fikirlerden, önü arkası olmayan fikirlerden, perişan düşünce kırıntılarından kurtulacak, sistemli, metotlu düşünme imkanına sahip olacaktır. Avam halk da düşünür. Avam halk da der ki yağmur yağdı der. bulut havaya geldi mi yağmur yağacak der, öyle zannederler. Fakat bu işin Allah'ın kanunlarını bilenin nazarında ifadesi başkadır tamamen. Yağmurun yağması, fırtınaların esmesi, rüzgarların esmesiyle, havadaki soğuklu sıcaklığın, suhunetin durumuyla alakalı, alçak basınç, yüksek basınç meselelerinin münasebetiyle, oranıyla alakalı bir şeydir. O aletle bunu tespit eder. Kat'iye yakın bir şekilde sana der ki muhtemelen bugün yağmur yağacak. Ama sen de çıplak gözünle bakar bunu anlarsın. İlim meseleyi sisteme sokar. Sebebi neticesini bir araya getirir. İlleti malulu bir araya getirir. Sistem getirir anlatışına. Sen kolu böyle olmuş bir adamı gördüğün zaman felç dersin. İlim adamı da felç der. Fakat o sebebiyle neticesiyle felç der. Neden olduğu hesabıyla felçtir. Kurtulması mümkün esbab açısından veya değil o noktadan felçtir. Sen bir adamın gözüne bir mercek geldiğini, bir katarak geldiğini gördüğünde yorgunluktan dersin bu. Veya bir yaşın zaruri neticesidir dersin bu. İlim adamı da der bunu. Fakat o sebep ve neticesiyle meseleyi ele alır. Bundan anlaşılıyor ki, İlim nazarıyla eşyaya bakıldığı zaman bir sistem içinde müteala ediliyor. Bir nizam içinde müteala ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim bir sistem halinde bize takdim edilen kainatı, bir nizam, bir intizam halinde bize takdim edilen kainatı, bize bu sistemini anlatmak suretiyle sistem içinde kainatı düşünmemiz kapılarını açıyor, pencerelerini açıyor. Artık darmadağınık düşünemezsiniz kainat hakkında. Perakende fikirlerle kainat hakkında müteala beyan edip Allah'a varamazsınız. Sistem içinde müteala edeceksiniz. Bir sözümün izahı yolunda girdim buraya. Kur'an-ı Kerim'in kainattan bahsetmesi sizi darmadağınık düşünce kırıntılarından kurtarıp sistemli düşünmeye, nizamlı intizamlı düşünmeye, illet malul hesabıyla, sebep netice hesabıyla kainatı müteala etmeye sevk etmektedir. Bu sayede insanlar büyük meseleleri, büyük müşkilleri, uydurma dildeki ifadesiyle büyük problemleri halletme imkanına sahip olurlar. Cenab-ı Hak nizamlı, intizamlı düşünmeye bizleri muvaffak kılsın. Dış kainatta durum bu merkezdedir. Bu türlü düşünceye kainat hakkında duymadığınız bir istilah belki sayacaksınız. İnsanın fikri terbiyesi, fikri ahlakı, fikri tekamülü diyoruz. Sistem içinde düşünen ve bu sistemi, metodu kavrayan insan, fikren, düşünce noktasında ahlaka ermiş, terbiyeye mazhar olmuş, kemal yoluna girmiş demektir. Fikren. İşin bir tarafını bu tutuverir. Hareketlerle kendini bize okutturan kainat kitabı karşısında fikir konuşur. Bir de insanda hitap çiçeği şeklinde açan bir nutuk vardır. O yönüyle insan hem muhatap olur hem de konuşur. Hem alır hem verir. Öyle enteresan bir cihaz haline gelir ki insan o yönüyle hem alıcıdır hem de vericidir. Bu yönüyle Allah'ın kelam sıfatına muhatap olur. Ve mütekellim-i ezeliye karşı mütekellim-i hadis olarak o da konuşmaya başlar. Birden nutka geliverir. İşte bu yönde de insanın ruhen, kalben terakkisine medar olabilecek şey ahlak, Kur'an-ı Kerim'in bize tarif ettiği ahlak olacaktır. Kainatta cari olan kanunlar cebridir. Dolaplar Allah tarafından ayarlanmış ve dönmektedir. Bu kainattaki kanunlar çok müsamahasız ve hiç affediciliği yoktur. Bunlara zerre kadar ters düştüğünüz, mütenakız düştüğünüz zaman da hemen cezasını görüverirsiniz. Beyninizin içine bir kurşun sıktıkları zaman bu kainat kanunudur. Artık ondan sonra Allah sizi yaşatmaz Celle Celaluhu. Ayarladığı bu tav'i ve kerhi dönen bu dolabın kanunları böyle iktiza etmektedir. Sizi tutsa bir kilometre yukarıdan aşağıya atıverseler, yer çekimiyle, havaya sürtünmekle parça parça olursunuz. Bu Allah'ın kainatta dönen dolabının ifadesidir. Kur'an bize neyi öğretmiştir bu cebri kanunlar karşısında? Korkunç bir cebri determinizm hakimdir kainata. Allah Celle Celaluhu ismi zatıyla tecelli ederek, biz diğer noktayı nazara göre ismi Rahmani ile tecelli ederek, öylesine mutlak planda ve mutlak manada bir hakimiyet isar etmiştir ki, bu hakimiyet karşısında insan adeta mağlup olacak gibi, yaşayamayacak gibi gelir insana. Ama rahimiyetinin, rahmaniyetinin muktezası olarak Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'i insanın eline vermiştir. İnsan dönen bu cebri dolaplar içinde, dolabın herhangi bir tarafına çarpılmamak için Kur'an'ın rehberliğiyle yürüyecektir. Nasıl yürüyecektir? İnsanları yukarılara doğru çeken merdivenler, dönen merdivenler gibi onlara binmek suretiyle kendini onlara uyduracaktır. Bunu Kur'an'dan öğrenecektir. Dönen kapıların arasından geçerken, sivişirken, içeriye dalarken kapının dönmesine kendini uydurduğu gibi uydurup içeriye girecektir. Bu dolaplar dönmektedir, ters çeviremezsiniz. Ve hiçbir hareket bunlara ters olduğu müddetçe muvaffak olamaz. Hiçbir nebi bunlara ters bir hareketle beşerin içine çıkmamıştır. Demek oluyor ki nebinin ve Kur'an'ın bütün himmet ve gayreti insanların nazarını fıtrata çevirmektir. Fıtrat değişmeyen kanunların nescinden ibarettir. İnsan tabiata dönük yaşadığı müddetçe ki bunu Kur'an temin edecektir. Siz bu fıtratı sahibi Kur'an olan Resulullah'tan öğreneceksiniz. Size diyecektir ki sakalınızı bırakacak, bıyıklarınızı keseceksiniz. Bu fıtrattır diyecektir. Size diyecektir ki koltuk atlağını tıraş edeceksiniz, kıl bitse bile bu fıtrattır. Size diyecektir ki daha başka yerlerinizi de keseceksiniz, bu fıtrattır. Tırnaklarınızı keseceksiniz, fıtrattır diyecektir. Halbuki tabii nazarla baktığınız zaman siz bunun bitmesini, büyümesini bir kısım yamyamların, vahşilerin noktayı nazar olarak onu fıtrat göreceksiniz. Demek ki esas derinlemesine biz fıtratın kanunlarına muttali olamıyoruz. Nüfuz feyda edemiyoruz. Bunu Nebi'den öğreniyoruz. Ve o Kur'an'ın diliyle bize fıtratallah فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمِ diyecektir. Makru aleme bakacaksınız. Sonra insana bakacaksınız. Normal alemdeki bütün varlıklara bakacaksınız. Allah'ın değişmeyen kanununu göreceksiniz. Bu fıtrat-ı ilahidir. Kainatı yazan aynı el insanı aynı el yazmıştır. Onunla insan arasında bir şiir ahengi vardır. Ve asıl mesele de kainatta dönen bu dolaplara insanın Kur'an'a kulak vererek tevfik-i hareket etmesi, oradaki tarrakalara tatlı mırıltılarıyla name katması, tatlı bir senfonizma meydana getirmesidir. Bunu da sözün fezlekesi olarak anlayın. İnsan Kur'an'a kulak verdiği, vahyi semaviyi dinlediği ve anladığı, hareketlerini kainattaki dönen dolaplara uydurduğu, nizam-ı aleme tevfik-i hareket ettiği nisbette ruhen huzura kavuşacak. Mes'ud devriler meydana gelecek. İnsan Kur'an'a mütenakız düştüğü, fakat kainatta çok ileri gitse bile Kur'an'ı anlamadığı devirlerde huzursuzluklar, buhranlar, sıkıntılar, katiller, cinayetler, şikayetler birbirini takip edecektir. Görüyorsunuz ki Kur'an olmayan nizamlarda, görüyorsunuz ki ilahi olmayan nizamlarda ilim ve irfan nereye giderse gitsin, Süreyya'ya çıksın. İlim ve irfan yuvalarının önünde yine barutlar patlıyor, silahlar atılıyor, ahsen-i takvime mazhar, Allah'ın isimlerinin cami aynası insanlar öldürülüyor, cihana bedel korkunç cinayetler irtikap ediliyor. Kainatta dönen dolaplara ters bir istikamette gidişin ifadesidir. Beşer şaşkındır. Nizam-ı ilahi başka şekilde hareket etmekte, o ise fıtrata, tabiata ters başka bir istikamette gitmektedir. meselenin bir yönünü bilmem arz edebildim mi? Şu ana kadar teknik fen meselesi deyip arz ederken kainattaki bu dönen dolapları ve Kur'an'ın bunları bize anlatırken ne anlatmak istediğini arz etmiş olayım. Bir yönüyle de öyleyse biz bize fıtratı öğreten Nebi'nin ifadelerine kulak verelim. Allah'ın fermanı sübhanesine dikkat kesilelim. Katiyen bilelim ki dünya ve ahiret saadeti onun ifadesine kulak vermeye bağlıdır. Şayet kainat bir ses ise, bu sesi bir plak üzerinde tespit eden fonograf tabir caizse Kur'an-ı Kerim'dir. Şayet kainat cansız kadavralardan ibaret ise, bunun hayatı ve nutku Kur'an-ı Kerim'dir. Ancak buna kulak verdiğiniz, bunu dinlediğiniz zaman onun içindeki heyecanı duyabileceksiniz. Kainatın heyecanını Kur'an'ın namelerinde takip edebileceksiniz. Öyleyse işin bu tarafında da biz, burası kainata bakan yönü, insanın fikren terbiyeye tabi tutulması, insanın fikren ahlaklı olması, düşünce planında insanın kemale ermesi, ruhen ve kalben terbiyemize, ahlaklı olmamıza, kemalimize gelince, onu rehber-i ekmel, muktedai kül, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lalu güher ifadelerinde Kur'an-ı Kerim'in açık seçik muciz beyan beyanında takip edeceğiz inşallah. Bu noktada da iki mülahazam, iki mütealam var. Birisi, beşerin ruhen ve kalben terakki etmesinde Kur'an'ın beyanlarının mucize olduğunu göstermek. Mükemmel fertlerin meydana gelmesi, mükemmel ailelerin meydana gelmesi, mükemmel bir cemaatin teşekkül ve teessüs etmesi. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sayesinde ancak mümkün olabilir. Binaenaleyh böylesine mükemmel fertleri hazırlayan, mükemmel ailelere hazırlayan, cemiyetlere hazırlayan, iftidai bir cemaat içinde zuhur eden bir zatın karihasından çıkmış bir ifade olamaz. Olsa olsa Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olur. Bir diğer yönüyle de Kur'an-ı Kerim'in sırf onun ifadelerine dayanarak beşere getirip takdim ettiği ahlak-ı âliyeyi, Kur'aniyeyi ve bir de bozuk düzen nizamların beşeri karihalardan ve fikirlerden çıkan düzen ve nizam adına anarşinin, huzursuzluğun beşeri nasıl huzursuzluğa sevk ettiği hususunu mukayesele arz etmeye çalışacağım. Duyup dinleyeceğimiz şey bu noktada belki iki husus. Bir yönüyle Kur'an'ın mucize olduğunu, Allah selamı olduğunu, diğer yönüyle çeşitli terbiye sistemleri karşısında Kur'an-ı Kerim'in bize getirip takdim ettiği terbiye anlayışını. Bu derste sadece bunun bir hülasasını ve ileride arz edeceğim mevzuların fihristini takdim etmiş olacağım. Birkaç ayet okumak suretiyle mevzulara dikkatinizi çekmiş olacağım. Cenab-ı Hak ömre vefa verirse de gelirseniz inşallahü teala önümüzdeki derslerde bir sıra bir tertipte Kur'an-ı Kerim'in terbiye ve ahlak mevzuunda yekta nadide bir kitap olduğu hususu üzerinde hep beraber durmuş olalım. En büyük meselelerden, en temel prensiplerden alın da Kur'an-ı Muhsul beyanı en teferruata kadar her meselede müminlere öyle ışık tutmuş, onlara öylesine rehber olmuş ki onun rehberliği altında yürüyen insanların şaşmasına, sapmasına, inhiraf etmesine, kainatta dönen dolaplara mütenakız düşmesine imkan yoktur. Mesela anneye babaya itaatta meseleyi ele alır, komşunun hakkını getirir arkadan sayar, muciz beyan ifadeleriyle ve sonra cemiyete karşı hemen orada senin vazifelerini bir sıra sıralayıverir. Mükellefiyetlerini sana gösterir. Bir bakarsınız zulmün, ızrarın, gıybetin, nemmamlığın, elin alemin davranışlarını tecessüs etmenin, insanları maskaraya almanın zararlarını, bunların birer içtimai hastalık olduğunu dile getirir. Bunlara karşı senin içinde nefret hasıl eder. Bir bakarsın, kibri, gururu dile getirir. Suizanını dile getirir. Beşeri bir kısım zaaflardan ibaret olan, yalan söylemeyi dile getirir. Fuhşu, çirkin lafları dile getirmeyi dile getirir. Beşeri bir kısım zaaflarından tenfir etmeye çalışır. Onlara nefret verir işlerinde. Bunları beşeri zaaf sayar. Arz edeceğim bu hususta maksadımı. Bir bakarsınız, çok civan mert, âli cenab, yüksek ruhlu kimseleri ele alır. Onların sabrından, tahammülünden bahseder. Affından, safından, müsamahasından bahseder. Civan mertlerinden, şecaatlerinden, sehavetlerinden, dikkatlerinden, şefkatlerinden, inceliklerinden, hayalarından bahseder sırasıyla. Nazarında makbul insan tiplerini tersim eder. İnsan bir maslahata binaen bir kısım kötü duygularla da donatılmıştır. İnsan daima faal, daima hareketli, daima müterakki veya mütedenni olabilmesi için bunlara lüzum vardır. İçine kömür konmuştur. İçine elmas da konmuştur insanın. Bu zıt şeylerin halitasından ibaret olan insan mahiyeti mütemadiyen faal, mütemadiyen aksiyon halindedir. Ya alayilliğini insaniyete çıkacak veya esfel-i safiline sukut edecek şeytanla beraber olacaktır. İşte bu terakki ve tedenniye mezar olacak insanın içindeki bu madenlerdir. Bütünüyle bunları ele alır. Kur'an bütünüyle bunları tadil eder. Bütünüyle insanın hizmetine veriverir bunları, insana musahhar eder. Böylece biz Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde fıtratı, tabiatı öğrenmiş oluruz. İlk surede Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresinde terbiyede bir vahdeti bize Allah anlatmaktadır. Hamdu Allah'a ki o bütün alemlerin terbiyecisidir. Bütün hamd sena o Allah'a mahsustur ki o her şeyi terbiye eder. Bütün kainatta kullandığı aynı malzeme, aynı temel taşları, aynı prensipler, aynı kanunlar. O Rabbül Alemin'dir. İnsanın Rabbidir. Hayvanın Rabbidir. Ağaçların Rabbidir. Zerrelerin Rabbidir, sistemlerin Rabbidir, mele-i âlânın sakinlerinin ve her şeye nezaret eden meleklerin Rabbidir, Rabbül Alemin'dir. Hani çok alemlerin Rabbi olduğunu ifade etmek için bir kısım hocalar 18 bin alemin Rabbidir. Ne 18 bin alem, ne 18 milyon alem, ne 18 milyar alem. Bütün bunlar Allah'ın Rabb olduğu alemlerin sayısının yanında çok küçük şeyler kalır. Namütenahi alemleri terbiye eden, her şeyi kendi istikametinde kemale doğru sevk eden Allah Rabbül Alemin'dir. Ve hamd ona mahsustur. İşte bununla anlatıyor. Burada bir hususa, şuraya kadar arz ettiğim mukaddimedeki bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Ayetin ruhundan öyle anlaşılıyor ki, Cenab-ı Hakk'ın fizik kanunlarını bir yerde sevk etmesiyle, astronomiye ait kanunları vaz etmesiyle insanın içindeki hücreler arası münasebetleri tanzim etmesi arasında fark yok. Hücreler arasındaki veya hücrenin içindeki bir RNA-DNA asit münasebetlerini, asitlerinin münasebetlerini, amino asitlerin münasebetini hangi kanunla tanzim ediyorsa en büyük alemde sistemler arasında, nebulozlar arasında aynı kanunla Allah Celle Celaluhu hüküm ferma olduğunu gösteriyor. Rabbül Alemin diyor. Her yerde aynı kanun hakim. Ama kabiliyet ve istidatlara göre tecelli ve zuhur görünüyor. Bir çiçek neyse çiçek gibi açan bir insan odur. Bir tohumun rüşeymi neyse anne karnında gelişen, bir sperimden meydana gelen gelişen çocuğun çiçek gibi açması aynı şeydir. Aynı kanun caridir. Orada da falikul hab, öbür tarafta da falikul hab. Orada da falikul neva, öbür tarafta da falikul neva vardır. Nereye gidersen git, göreceksin kanun-u ilahi değişmez. O Rabbül Alemin'dir. Bütünüyle kainatı, bütünüyle insanı, bütünüyle insan ruhunu ve hissiyatını nazara alacak, sonra sineyi Kur'an'a kulak vereceksin. Bakacaksın nasıl kainatın çıkardığı tarrakaları sana ifade ediyor. Ama bunu mazinin izbelerine, dehlizlerine çekilmiş, orada sadece evlatla meşgul olan insanın dar kalbine sokamazsın. İnkişaf etmemiş hissiyatını anlatamazsın. Fennin kuru kanunlarıyla, sırf onlarla iştigalden ötürü kafası bulanmış, batı bakışıyla bakan, nazarı mahmur, baygın baygın etrafı süzen insana da anlatamazsın. İçi dışı kadar münkeşif, kalbi kainat kadar geniş ve nazarı Kur'an'ın bakışına muvafık insanın nazarıyla baktığın zaman bunu anlayacaksın. Ve işte dert de budur esasen. Bir kısım kimseler yogizme doğru insanı götürmekte, Hintlilerin, Hint fakirlerinin yaşadığı hayata doğru insanları götürmekte, bir kısım kimseler de katı laboratuvarın kanunlarına doğru götürmekte ve hakikat ortada sahipsiz kalmaktadır. Bu içe doğru derinleşmeyi ve dışta meseleleri kavramayı, yani biraz evvel adını koyduğumuz fikrin ahlak ve terbiyesini aynı zamanda ruh ve kalbin ahlak ve terbiyesiyle beraber ele almayı başardığımız gün Allah'ın tevfik ve inayetiyle pervaneler gibi pervaz etmeye başlayacağız. Kur'an işte öyle yapar. Kur'an'a kulak vermek lazım. Eşhası dinlemeyi bırakıp Kur'an'ı dinlemeye başladığınız an hürriyete kavuşacaksınız. Bir taraftan elindeki çekişle semanın simasına güneşi perçinlerken, beri tarafta senin hücrenin gözüne bilmem neyi perçinleyiverir. Pirenin gözünü de gözüne perçinleyiverir. Senin duygularını da senin mahiyetine perçinleyiverir. Böyle işler Allah'ın çekici. Allah'ın hareketlerinden ibret alıp Allah ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tehallaku ve ahlakillah buyuruyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Sıfat-ı ilahiden nasibiniz olsun. Esma-ı ilahiden nasibiniz olsun. Davranışlarınız kainatta cereyan eden Allah'ın icraatına muvafık olsun. Allah'ın işlerine işlerinizi yaklaştırmaya çalışıverin. Yani sizin işleriniz daha vazih ve sünni bir tabirle Allah'ın icraatının gölgesi oluversin. O icraatın oturuşuyla otursun, kalkışıyla kalksın, hareket edişiyle hareket etsin. Gölge olsun Allah'ın icraatına sizin icraatınız. O zaman müterakki ruhlar olarak mesafeleri kat edeceksiniz. Kur'an ferdi mükemmel bir fert olarak ele alır. Fert mükemmel olmadan sağlam bir aile yapısı düşünülemez, sağlam bir cemiyet yapısı da düşünülemez. Ferdi yoğurur, olgunlaştırır, fıtrata müteveccih kılar, kainattaki kanunları anlar hale getirir. Ve sonra yetiştirdiği, olgunlaştırdığı, kıvamına getirdiği fertlerin teşkil edeceği aileler, huzur yuvaları, huzur hücreleri haline gelir. İleride tafsilatıyla arz edeceğim bu meselelere bugün sadece birer misal verip geçmek suretiyle bakacağız. Babanın evlada karşı münasebetini, vazifelerini ele alırken birine birisini konuşturur. Ya buneyye la tüşrik billahi inne şirke la zulmun azim dedirtir. Bir babanın Kur'an diliyle evlada nasihatları çok yerde değişik eda ve havada değişik tonda geçer. Ey oğulcağızım, Allah'a eş ortak koşma. Şirk zulmü azimdir. Kainatı sıksanız Allah'a eş ortak koşmadan daha korkunç bir zulüm göremezsiniz. Hüşyar bir dimak, bu dima bu zulmün enini, boyunu, arzını, tulunu çok iyi kavrar. Bir şahsa bir zulüm, bir aileye bir zulüm, o aile kadar, o şahıs kadardır. Ama şirk etmek Allah'a karşı bir zulümdür. hüdud-u ilahiye, hukuku ilahiye tecavüzdür. Nasıl bir zulümdür? Kainatı bir meşher halinde Allah hazırlamış, çeşit çeşit antika sanatlarıyla sergilemiş ve aklı başında, başında gözü olan insanların nazarını arz etmiştir. Bu meşherde, bu sanatların teşhir edildiği yerde gezip gören insan, takdirle bunu alkışlamıyorsa, gözünü yumup geçiyorsa, bunları tesadüf ve tabiata havale ediyorsa, bunların yüzüne tükürüyorsa Allah'a karşı zulmediyor demektir. Ve bu şirktir. Allah'a eş ortak koşmaktır. Bundan daha zulüm, bundan daha korkunç bir had tecavüz etme, sınır tecavüz etme tasavvur edilemez. Ve yine görüyorsunuz baba evladına nasihat ediyor. Ya buneyye akimis salate ve emur bil ma'ruf ve enhe anil münker ve sabir ala ma asabek inne zalike min azmil umur. Ey oğulcağızım, namazını dosdoğru ikame et. Kur'an sana fıtratı öğretiyor. Allah'ın emirleri karşısında hassasiyeti gösteriyor. Nebinin diliyle bu mevzuda sana irşat yolu, irşat metodu gösteriyor. Ya buneyye akimis salah, namazı dosdoğru yerine getir. Allah'ın azameti karşısında durduğun duruşun şuuruyla namazını kılıver. Ve'mur bil ma'ruf, marufu daima önüne gelen her yerde insanlara anlatıver. Şeriatın hoş gördüğü, ele aldığı, dince sevilen, sevimli olan şeyleri her yerde anlatıver. Ve'nha anil münker, münkerattan da insanları nehyediver. Vasbir ala ma asabek. Başına bir kısım gaileler gelecek. Doğruyu anlatırken ters dönen dolaplara tutulacaksın. Doğruyu anlatırken yolunu değiştirmişlerin ayaklar altında kalacaksın. Doğruyu anlatırken ters yürüyen insanlarla karşı karşıya geleceksin. O zaman sana bir şeyler isabet edecek. Vasbir ala ma asabek. O zaman sen ona sabrediver. Sana gelip dokunan, toslayan hadiselere karşı da sabır ve ikramda devam et. İnne zalike min azmil umur. Bu haddi zatında ağır, çaplı insanların işi, büyük insanların işi, çaplı bir iştir. Oğluna nasihat eden bir nebi, bir nebiyi konuşturuyor Allah Celle Celaluhu. Böylece babanın evlada karşı, bu mevzuda ayet çok arz ettiğim gibi, mükellefiyetini, mesuliyetini, hayatının sonuna karşı, ona karşı nasıl sorumlu olduğunu bize anlatıyor. Mevzu hemen alıyor, çocuğun diline veriyor, babayı muhatap olarak karşısına koyuyor. Ve rüşte ermiş, hidayete ermiş bir evlat da şöyle diyor. Ya ebeti lime te'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yuni anke şey'e. Ey babacığım, niye duymayan, görmeyen şeylere ibadet ediyorsun? Niye kadavraların arkasından gidiyorsun? Neden camitler karşısında serfuru ediyorsun? Allah varken ve bunlar seni hiçbir şeyden ihna edemiyorken ne diye Allah'ın arkasından gitmiyorsun? Senin hiçbir gediğini, eksiğini kapatacak halleri yoktur. Onlar da senin gibi aciz, fakir, elleri kısa ve imkanları dardır. Sana yardım edemeyecekler. Evlat babasını ikaz ediyor. İbrahim Azer'e nasihat çekiyor. Kur'an bunu sana anlatıyor. Fert, nar-ı beyze haline geldikten sonra o aile içinde fertlerin yetişmesi, aile hücresinin sıhhata kavuşması için bakın, Kur'an-ı Kerim size bir aile şekli, bir aile stili tasvir ediyor. O ailenin içinde ciddi faaliyeti hemen nazarınıza arz ediveriyor. Kur'an'ın ışığı altında aile hücresine giriverdiğiniz zaman herkesi faal göreceksiniz. Baba evlada nasihat ediyor, evlat babaya nasihat ediyor. Evladın mükellefiyeti anlatılıyor, babanın mükellefiyeti anlatılıyor. Ya ebeti inni akhafu en yemesseke azabun minar rahman fetekuna lişşeytani veliyya. Ey babacığım, korkuyorum sana bir azap gelip dokunacak. Korkuyorum azab-ı ilahiye duçar olacaksın. Korkuyorum bu gidişle, bu inhirafınla kayyaya gideceksin. Fetekuna lişşeytani veliyya. Dostun senin şeytan olacak. İşin ortası yoktur. Dost ya Allah'tır ya şeytandır. Dostu Allah olmayanların dostu şeytandır. Binaenaleyh Allah'ı dost edinmediği müddetçe gittiğin bu yol seni şeytanın dostu haline getirecektir. Çocuğun suzişi, iç yakıcı ifadesi ve ifadesindeki tonu içinde babanın muhatap olarak alındığını ve irşad edildiğini görüyoruz. Aile hücresi faal hale geliyor. Prensipleriyle meseleleri ileride arz edeceğim inşallah. Ve görüyoruz ki o aile içinde muhteremlere saygı faaliyeti de hemen baş gösteriyor. Allah Celle Celaluhu kendi zat ve üluhiyetine karşı, zat ve sıfatlarına karşı sakınılacak tavrı bize anlattıktan, tespit ettikten sonra وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ dedikten sonra Allah kesip atmıştır, sadece kendisine kulluk yapacaksınız. Kat'i kanun halinde ifade etmiştir. Kendinden başka kimsenin karşısında serfuru edemezsiniz deyivermiştir. Ve arkasından da وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا annenize babanızı ihsanda bulunacaksınız. Mevla'yı görmenin şuuru altında onlara öyle davranacaksınız. Maddi vücudunuzun vesilesi ve sebebi olan anne baba karşısında eğer caiz olsaydı secde edeceksiniz. İmma yebluğanna indekel kibere ahaduhuma ev kilahuma onlardan ikisinden birini idrak ettiniz. Veyahut ikisini birden idrak ediverdiniz. Evlat mükellefiyetleriyle onlara muamele yapacak da فَلَا تَقُلْ لَهُمَ اُفْ اُفْ bile demeyeceksiniz. Yüzünü ekşitmeyeceksiniz. İş mizacı ve cihde bulunmayacaksınız. Davranışlarınızda onları rahatsız edecek bir tavır, bir davranışta bulunmayacaksınız. Aile içinde Kur'an bize bir aile yapısı tasvir ediyor. Babayı faal görüyoruz. Evladı faal görüyoruz. Ailede mükellefiyetler altında bulunan fertleri de faal görüyoruz. Her fert kendisi için mukadder olan akıbet istikametinde, hedef istikametinde kemale ermek için Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'ın terbiye edici kanunlarına tevfik-i hareket ederek o hedefe doğru koştuğunu görüyoruz. Kainatta cereyan eden cebri kanunların müsaade edici eksiğinden, gediğinden, açıklarından, saçıklarından istifade ederek dönen kapılara uyup onlarla beraber dönerek yürüyen yukarılara doğru çıkan merdivenlere binip onların yürümesiyle yürüyerek avcı kemal insaniyete çıkma yolu gösteriliyor ailenin içinde. Hemen sözünü alıyor. Şayet olgunlaştıysa bu aile içinde herkes böyle İnşikak eden, infilak eden, atom zerratı gibi zincirleme reaksiyonlarla kendisine ait vazifeyi yaptıysa şayet, mesele cemiyete daha geniş dairelere intikal ediyor. Ve ferdin küçük bir bakıma, aileden sonra büyük bir aile sayabileceğimiz, devlet ve millet bünyesindeki vazifelerini ferde hatırlatıyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتِيُوا اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولُ وَاُلُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ ve ulil emri minkum ferman ediyor. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulullah'a itaat edin. Sizin hakimi mutlakınız Allah'tır Celle Celaluhu. Ra'i mutlakınız Allah'ın Resuludur sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ulil emri minkum, bir de sizin içinizden çıkan, ruhunuza uygun, sizin gibi düşünen, kestiğinizi yiyen, dediğiniz Allah'ı anan, sizin kıblenize dönen, sizinle beraber Allah'ın azameti karşısında inkiyat eden, sözün hulasası sizden olan emirlerinize de itaat edin. Bütün fertlerin büyük bir hücre olan, büyük bir aile yapısı olan devlet ve millet bünyesi içinde vazifelerini onlara gösteriyor. Bütün teb'a ve raiyetin faal hale gelmesi istikametinde hemen direktifini veriveriyor. Kur'an'ın anlayışı içinde devlet ve millet hücresi içine girdiğimiz zaman bütün fertleri başlarındaki emire itaat havası içinde görüyoruz. Ve kendilerinden olmayan o railer, o idarecilere karşı da kalplerinin kin, nefret ve buğzla dolup taştığını görüyoruz. Mümin bir cemaatin içinde bu havayı müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak duygu ve hislerimizi bu âli duygu ve düşüncelerle meşbu ve meşgul kılsın inşallah Teala. Kur'an-ı Kerim umum millet çapında, aile yapısı içinde ve küçük de olsa bir idare mekanizması içinde hukuka müteallik meseleleri, direktifleri insanlara veriyor. Bu noktada da insanların faal, ahlaklı, ruhen ve kalben terbiye olabilecekleri, ahlaklanabilecekleri, Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp Allah'a yükselebilecekleri yolu gösteriyor. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاءَهُمْ وَاَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Sen onların arasında ey şanı yüce Nebi, Allah'ın sana peyderpey indirdiği Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla hükmediver. Kur'an'ın emirlerine uyuver o istikamette. Zinhar onların heva ve hevesine uyma. Belki sana indirilen bazı hususlarda seni fitneye sürükleyip bir iptilaya, bir imtihana maruz bırakacaklar. Karşına değişik yönde, değişik şekilde çıkmaları, ahkam-ı ilahiyle hükmetmemen hususunda belki sana fikir verebilir. Ama senin gibi yüce âli bir ruh, mahbiti vahyi ilahi olan bir kalbe sahip olan Nebi, onların heva ve hevesine uyacak değildir. Sen sakın heva ve heveslerine uymadan ahkam-ı ilahiyle hükmet. Kur'an'ın hükümleriyle hükmediver. Ta düzen ve nizam gelsin. Ta kainatta cereyan eden umum kanunlara tevfik-i hareket imkanı olsun. Ta dönen dolaplarda kol, ayak, bacak, gövde gidivermesin. Ta huzur gelsin, teessüs etsin. Silahların sesleri dursun. Patlayan bombalar dursun. Öldürülen insanların öldürülmesi artık sona ersin. Veliler, ebeveyn çocuklarını mektepten alma lüzumunu duymasın. Çocuğum öldürülecek diye korkmasın. Huzur teessüs etsin. Saadet teessüs etsin. Allah'ın hükmüyle hükmediver. Cenab-ı Hakk'ın ahkamını gönüllere hakim kılıver. Allah'ın ahkamına karşı gönüllerde saygı ikame ediver. Böylece bir milleti ikame etmiş olacaksın. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kasem ediyorum ki diyor Allah Celle Celaluhu, Habibi edibine, şanı yüce nebisine, لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarında çıkan münakaşa, aralarında çıkan münazaa, aralarında mürafaayı, muhakemeyi gerektiren meselelerde seni hakem tayin etmedikten sonra ve sonra da verdiğin hükümlere gönüllerinde hiçbir şey duymadan rızadide olmadıktan sonra Allah'a iman etmiş olamazlar. Hakem Hazreti Muhammed olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Hükmü o verecek, şiiri o besteleyecek, kafiyeyi o koyacak, sopayı eline o alacak, raiyetin başına o dikilecek, ahkamı o kesecek. O zaman mümin olmuş olacaksınız. Ve sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Allah'ın halife-i azamı olarak, kainatın zişan sultanı olarak verdiği hükümlerde kalbinizde en ufak bir isteksizlik, en ufak bir huzursuzluk o ahkama karşı hissetmeyeceksiniz. Hissetmeyeceksiniz ki mümin olasınız. Hissederseniz mümin olamazsınız. Kur'an Allah'ın kasemiyle anlatıyor bunu. Terbiyeli ve ahlaklı olma istikametinde adım atan, adım attıran ahkam-ı Kur'ani ruhen ve kalben terakkimiz için bu düsturları, bu direktifleri bize veriyor. Bu mevzuda bizi faal, aktif hale getiriyor. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan bir tarafta raiyetin vazifelerini böyle anlatırken, raiyeti raisine karşı mesul durma, mükellef duruma getirirken, beri tarafta اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Fermani süphanesiyle baştakilerin seviyesine göre mesuliyet ve mükellefiyetlerini anlatıyor. Nasıl evlat baba arasında bir münasebet kurdu? Nasıl babayı evlada karşı, evladı babaya karşı konuşturdu. Nasıl evladın mükellefiyetlerini babaya karşı, anneye karşı anlattı. Öyle de raiyetin durumunu anlatıyor. Tebaanın durumunu anlatıyor. Ve sonra başa çıkmış çobanın durumunu anlatıyor. İdarecinin durumunu anlatıyor. Senin mükellefiyetini sana anlatıyor, onun mükellefiyetini ona anlatıyor. Onun da kulağından tutup çekiyor. İnanıyorsa duyacaktır. İnanıyorsa dinleyecektir. İnanıyorsa kalbi ezilecek ve inanıyorsa Allah'a inkiyat edecektir. Satılmamışsa, CIA tarafından alınmamışsa, Amerika'nın uşağı değilse Allah'ı dinleyecektir. Yoksa değildir. Uşağıdır başkalarının. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ Allah adaletle emrediyor. Kılı kırk yarıyor gibi tebaanın hukukuna riayetle emrediyor. Aç durup yedirmekle emrediyor. Giymeyip giydirmekle emrediyor. Toplayıp keseye koymamakla, halka dağıtmakla emrediyor. Halkın refahını ön plana almakla emrediyor. Kelime, tek kelimeyle, adaletle, istikametle, ok gibi düz olmakla emrediyor. Allah ihsanla emrediyor. Raiyetlerinin hukukuna riayet edecek kimselere diyor ki, Allah sizi görüyor, biliyor. Ve binlerce hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor. Tarrakalarla mevcudiyetini size duyuruyor. Öyleyse ona karşı mükellefiyetlerinizi yerine getirirken, mesuliyetlerinizi yerine getirirken, her davranışınızın Allah tarafından bilindiğini, görüldüğünü bilecek, ona göre hareket edeceksiniz. Bu ayetlerle de Cenab-ı Hak esas baştakilerin mükellefiyet ve mesuliyetlerini bize intikal ettiriyor. Bütün servetin, samanın, tebaanın huzuru, saadeti ve selameti, imanının ve imana bağlı İslami bir hayatın teessüsü istikametinde sarf edilmesini, yakın daireden başlayıp uzak dairelere kadar bu sarf ameliyatının yürütülmesini Allah emrediyor. Ve sonra yine idarecilere ahlaksızlığın, sapıklığın, serkeşliğin, isyanın ve tuğyanın önünün alınması mükellefiyetini, vazifesini veriyor. Fuhşiyattan men ediyor, ahlaksızlığın önüne alın diyor. Raiyeti, tebaayı tefessüh ettirmeye, dejenerasyona maruz bırakmaya hakkınız yoktur. Ahlaksızın önüne alacaksınız, onların mükellefiyeti. Açık saçık kadın kız resimlerini, havi mecmuaları yasak edeceksiniz. Neslin ahlakı tefessüh edecektir. Bir gün Avrupa'da olduğu gibi mecbur kalacaksınız. Bu ahlaksızlığın önünü almazsanız halkın %50'si başka şekilde ahlaksız olacaktır. %50'si de başka şekilde ahlaksız olacaktır. Sinemaları ve oralardaki müstehcen şeyleri neslin seyretmesine imkan verirseniz, köküne bağlı, mazisine, mefairine bağlı bir millet edasıyla işe vasiyet edip bu işin önüne geçmezseniz, nesil tefessüh edecektir. Kimisi homoseksüel olacaktır, kimisi transseksüel olacaktır, kimisi başka şekilde ahlaksız olacaktır. Pırıl pırıl çocuklar, bu dejenerasyon yuvalarda ahlaktan, her türlü ulvi duygulardan mahrum bırakılacaklardır. Ve İngiltere'de olduğu gibi bazı ahlaksızlıkları kanun himayesi altında resmen siz mübah kılma mecburiyetinde kalacaksınız sonra. Önünü alamadığınız gibi, hani bir zaman işin önünü alamadığınızdan ötürü umumi evleri mübah kıldığınız gibi, ahlaksızlık yuvalarını mübah kıldığınız gibi, ileride cinsi sapıklığı da kanunlarla himaye etme mecburiyetinde kalacaksınız. Bu mükellefiyeti de devlet reislerine veriyor. Sizin seçtiğiniz milletvekillerine yüklüyor, millet mi seçti, kim seçti, reisi cumhura yüklüyor. Ahlaksızlığın önünü alacaksınız. Onun mükellefiyet ve vazifesidir. Kur'an meseleyi ele alırken tek bir taraftan almıyor. Demiyor, alem ahlaklı olsun. Ahlaklı olacak ama ahlaklı olma yolunda ahlaklı olunur. Münkerattan nehyediyor. Dince çirkin sayılan şeylerden nehyediyor. Dinin prensiplerine riayet etmeye sizi davet ediyor. Anlayışlarınız, telakkileriniz değil, izafi çirkin olma değil, Allah'a göre çirkin olan şeylerden sizi nehyediyor. Bunu da onlara yüklüyor. Her gazeteyi sansür edeceksiniz. Her sinemayı, her sinemanın filmini sansür edeceksiniz. Ahlaksızlık neşreden, ahlaksız mikropları üreten yuvaları kontrol edeceksiniz. Ahlak zabıtaları tesis edeceksiniz. En azından müminleri takip ettiğiniz kadar, bir araya gelen Müslümanları takip ettiğiniz kadar ahlaksızların arkasına da takılacaksınız. Zina edenlerin arkasına takılacaksınız. Hayvan şekline girmiş, mesk olmuş, içki içenlerin arkasına takılacaksınız. Kahvelerde millete, milletin çocuğuna, bir parmak çocuklarına, bira içilen ahlaksızların arkasına takılacaksınız. Kadın kaçakçılığı yapanların arkasına takılacaksınız. Zehir kaçakçılığı yapanların arkasına takılacaksınız. Bunu devlet olarak, idareci olarak Allah bütün idarecilere yüklemektedir. Başınızdaki validen, kaymakamdan alın da, reisi cumhurunuza kadar herkes mesuldür. Bu mevzudaki vazifelerini yapmadıkları zaman şeytanla beraber cehennemin karnına yuvarlanacaklardır. Allah bu vazifeyi idarecilere tahmil etmektedir. Siz de anlatın, seçeceğiniz zaman anlatın. Milletvekili seçerken, müvekkil durumuna gelirken anlatın. Anlatın ve Allah'a inananları seçin. Sizinle beraber olanları seçin. Sizin heyecanınızı duyanları seçin. Bu mevzuda siz de işe vaziyet edin. Ben şimdiye kadar bunları demiyordum. Ama Kur'an'ın bu mevzudaki meselelerine intikal edince deme mecburiyetinde kaldığım bir kısım meselelerin şerhiyle huzurunuza çıktım. Hata ettimse Allah beni affetsin. Onlara karşı hatamdan hiçbir zaman hata ettimse onlara karşı bu hatadan dönme niyetinde değilim. Allah'a karşı mesuliyetimden ben korkarım. Allah'a karşı günah bir iş yaptığımdan endişe ederim. Şunlardan Allah hoşnut ise şayet bütün alem küsse ehemmiyet vermem. Bütün baştakiler darılsa diril etmem. Zerre kadar müteessir olmam. El verir ki Allah hoşnut olsun. Vel bagi, taşkınlıktan Allah Celle Celaluhu onlara taşkınlık mevzuunda fikir tahmil etmekte. Mesuliyetlerini anlatmaktadır. Anarşinin önünü alacaksınız diyor. Hürriyet var diye, demokrasi var diye vatan evladı üniversitenin kapısında öldürülemez. Benim kardeşim orada vurulamaz. Namaz kılıyorum diye bir dinsiz, Rusya'nın kafasıyla hareket eden bir komünist tarafından ben tehdit edilemem. Varsa hükümet bunlara müdahale edecek. Varsa zabıta bunları takip edecek. Varsa üniversitenin başında bir rektör polisi sokacak oraya. Yoksa herkes ihanet ediyor demektir. Bu da onların vazifesidir. Kur'an meseleleri ele alırken en baştan en sona kadar bütün meseleleri ele alır. Ta bir yerde açık kalmasın, gedik kalmasın. Usulden fır'a kadar bütün meseleleri nazarınıza verir. Onu anlamaya Allah bizi muvaffak kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Baştakine baştakinin mükellefiyet ve mesuliyetini anlattırsın. Ayakta olan bizlere de bizim mesuliyet ve mükellefiyetlerimizi intikal ettirsin. Yine Kur'an-ı Mucizül Beyan, bir mücrim, bir günahkara, hata irtikap eden bir insana bakarken de takındığı ayrı bir tavır vardır. Bu mevzuda bize ışık tutan ayrı ahlaki kaide ve prensipleri vardır. وَاِنْ تَعَفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ Ferman-ı Sübhanisi'yle elimizden tutar, yanlış bir iş yapmamıza meydan vermez. Hata irtikap eden bir insanı görüyorsunuz. Affu saf ile muamele yapacaksınız. Müsamaha ile meseleyi halletmeye çalışacaksınız. Nazarı müsamaha ile bakacak, gözünüzü yumacaksınız. Bu ailenin içinde de olabilir. Bu size yakın bir cemiyet, bir cemaat tabakası içinde de olabilir. Bu daha uzak topluluklar içinde de bulunabilir. Ama affu saf, bütün kusurları nazarı müsamaha ile ele almak, öyle görmek, öyle bakmak Kur'an'ı prensiptir. Bu mevzuda da Kur'an-ı Mucizül Beyan bizi irşad etmektedir. وَاِذَا مَرُّوا بِاللّٰهُ مَرُّوا كِرَامًا Fuhşiyat ve ahlaksızlığın bilemeyen bir kısım kimseler tarafından istikap edildiği yere uğrayan müminler Ali Cenabane, Civan Merdane uğrar ve onlara selam verip geçiverirler. O kusuru bir kusur olarak nazar itibar almazlar. O kusuru onların yüzüne vurmazlar. Onların dinden ve diyanetten uzaklaşmasına bade olabilecek hareket ve davranışlarda bulunmazlar. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan bu mevzuda ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardi havne ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardi havne ve izâ khâtabahumul cahilûne kâlu selâme. Allah'ın kulları, Rahman ve Rahim olan Allah'ın kulları vekar ve ciddiyetleriyle müminlere örnek olan Allah'ın kulları, davranışlarıyla daima Kur'an'ı gösteren Allah'ın kulları, yürürken dahi Allah'a aynadır onlar. Adımlarını atışında Allah'a ait manaları görebilirsiniz. Konuşmalarında Resulullah'a ait manaları görebilirsiniz. Vekar ve ciddiyetlerinden Allah'a iman dökülmektedir. Saygı ve edeplerinden Allah'a iman dökülmektedir. Bunlar o kadar vekarlı, o kadar ciddi, o kadar alımlı, o kadar çalımlıdırlar ki, dun seviyede işlerin irtikap edildiği bir yere uğradıkları zaman, cahillerin bulunduğu bir yere, yani Allah'ı bilmeyenlerin bulunduğu bir yere uğradıkları zaman, قَالُوا سَلَامًا, onlara selamun aleyküm deyiverirler. Onları dahi Allah'ın emni emanından mahrum bırakmazlar. Demek suretiyle bu mevzuda cahile karşı, nadana karşı, görgüsüze ve bilgisize karşı, hak ve hakikatin berrak simasına aşina olmayanlara karşı mümine vazifesini göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'in olgunlaştırıcı, oluşturucu, mutlak bir kemale doğru sevk edici prensiplerinin içine girdiğimiz zaman görüyoruz ki, zerreler aleminden ta büyük sistemler alemine kadar, anne karnındaki ceninin durumundan en kamil insanlara kadar, evinin içindeki bir fertten alın devlet reisine ve parlamenterlere kadar meseleyi aktif olarak ele almaktadır. Herkesin vazifesini kendisine hatırlatmakta, mükellefiyet ve mesuliyetini göstermekte ve behemal mesuliyet ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesi hususunda ağır tehditlerde, vaidlerde ve vaatlerde bulunmaktadır. Cenab-ı Vacibül Şüt ve Tekaddes Hazretleri her şeyle aktif olan, mahsa faaliyet bulunan Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine uymaya bizleri muvaffak kılsın. Asırlardan beri, 3-4 asırdan beri alemi İslam saadet ve selameti başka tarafta aradı. Mahmurlaşmış nazarlarıyla batıya baktı. Onlara gökteki yıldızlara bakar gibi baktı. Bakarken kaşlarını kesme lüzumunu duyacak şekilde aşağılık duygusu içinde baktı. Onlardan aldığı şey eracikten başka bir şey olmadı, olamadı. Kendi atalarından onların aldığı ilim, teknik mirasını onlardan geliyor gibi gördü. Mağlup oldu, sarhoş oldu, sekir içinde yanlış kararlar verdi. Ve bu kararlar milletin evladının idamını intihac etti. Vatan evladının dejenerasyonunu intihac ediverdi. Ahlaksızlık yuvalarının teessüsünü intihac ediverdi. Kökten böylesine kopuş, böylesine maziye sırt çeviriş, böylesine aba ecdadından uzaklaşış, böylesine milletini unutuş, onu rüzgarın götürüşüne göre her istikamete doğru giden bir yaprak haline getiriverdi. Eğer cemiyet bu hissizlikte yaşamaya devam ederse, bu millet hayatiyetini devam ettiremez. Cemiyet bu hissizlik içinde ısrar ederse, bu millet hayatiyetini devam ettiremez. Fakat rahmeti ilahinin göndereceği yağmurların gelişi esen rüzgarlardan bellidir. Rahmet-i İlahi istikametinden gelen meltemlerden öyle anlıyoruz ki, Cenab-ı Hak şu kurumuş, patlak patlak olmuş zemini, 4 asırdan beri kurumuş, bir katre yağmur düşmemiş şu zemini, Allah sulayacak ve yemyeşil edecek. İnşallahü Teala nevbahar haline getirecektir. Bunun esintileri ve bu havanın gelişi çoktan beri hissedilmeye başlamıştır. Sizde gittiğiniz her camide, İslam adına bir araya gelen her toplulukta, her mahfilde, her içtimada ve her ihtifalde sağınıza solunuza baktığınız zaman, dikkat kesildiğiniz zaman yeni neslin eski nesilden daha ileride nasıl saflar işgal ettiğini göreceksiniz. Pırıl pırıl kirlenmemiş alınlar müşahede edeceksiniz. Paslanmamış vicdanlar müşahede edeceksiniz. Pırıl pırıl gönüllerin Allah'a teveccüh ettiğini göreceksiniz. Kur'an için çarpan sineler duyacaksınız. Onu anlamak için koşan ayaklar müşahede edeceksiniz. İşte bu hal ve bu keyfiyet gösteriyor ki artık gece gibi devam eden durum değişmeye başlamıştır. Artık şafak gelmeye başlamıştır. Demek ki ahlak-ı aliye-i Kur'aniye ile tekalluk etmeye niyet etmiş milletler var. Ahlaklanmaya azmetmiş nesiller var. Ahlaksızlığı terk etmeye azmetmiş, dişini sıkmış, yumruğunu sıkmış, kefere fecere ve ahlaksızlığın başına fikren vurmaya, irşatla vurmaya, ikazla vurmaya, Kur'an'ın elmas kılıcını kullanmaya azmetmiş iradeli bir nesil var Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Yalnız her hadise kurban ister, her hadise o hadiseyi meydana getirecek illet ister, sebep ister. Bu meselede millette bu işe gönül vermişler de, azm-ı ikdamda bulunmuşlar da azm-ı ikdam istemektedir. Cesaret ve şecaat istemektedir. Semahat istemektedir. Hırzı can etmek istemektedir. İsar ruhu istemekte ve milletin hayatı saadeti için kendini zevklerden, saadetlerden mahrum etmek istemektedir. Bir insan sahnede 3-5 insana huzurlu dakikalar, saadetli, neşeli dakikalar yaşatmak için kendisini maskara haline, mütike haline getirir. Orada onları güldürmek, 3-5 dakika sevinçli hayat yaşatmak için kendisini idam ediverir, ifna ediverir. Düşünün ki siz bundan sonra belki asırlarca bütün bir milleti güldürecek bir iş yapmakla karşı karşıya bulunuyorsunuz. Ya öyle bir iş yapacaksınız ki bütün millet gülüverecek veya vazifenizi terk edeceksiniz. Bizim ağladığımız gibi, şu 4 asırdan beri bütün milletin ağladığı gibi gelecek nesilleri de ağlatacak sizin o davranışınız, sizin ataletiniz, vazifenizi bilmeyişiniz. Siz bileceksiniz, idareciniz bilecek, bileni idareci yapacaksınız. Bu mevzuda azimli, cehitli ve katlı olacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yar ve yardımcımız olsun. Ben biraz da heyecan karışık. Şunu hemen arz edeyim. Bu meseleleri size intikal ettirirken heyecanını da beraber kafamın içine koyup gelmiş değilimdir. Bazı meseleler vardır ki onları kurcaladığınız zaman onlar heyecan hasıl ediverir. Nasıl bir kısım böcekleri düptüğünüz zaman onlardan koku çıkar, bir kısım hadiseler vardır ki onlar bir kısım gönüllerde ciddi heyecan hasıl ederler. Vatan evladının doğranması meselesi bahis mevzu olunca, kıtır kıtır doğranan bir nesil karşısında baştaki başlar uyku içinde bulunursa, insanın heyecanlanmaması mümkün değildir. Bu işe ciddiyetle, kemale hassasiyetle eğilme görülmeyince insanın heyecanlanmaması mümkün değildir. Ben ise hadisatında burada size ileride arz edeceğim meselelerin fihristini takdim ediyordum. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın babaya karşı evladın mükellefiyetlerini, evlada karşı babanın mükellefiyetlerini ve ferdi ferd olarak ele alıp onun mükellefiyetinin ona anlatılmasını, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا fermanıyla bu meseleyi dile getirmesini, ey iman edenler, siz nefsiniz ve aileniz hakkında Allah'tan korkun, onları ateşten koruyun fermanı sübhanesiyle, aile yapısının sağlamlığı mevzuunda, ve la yadurrukum men dalle iza ihtedeytum, siz hidayette olduktan sonra başkalarının dalalet ve sapıklığı, ahlaksızlık içinde bocalaması sizi çok meşgul etmemeli, siz vazifenizle meşgul olmalısınız prensiplerini anlatması, bunlarla makru alemle normu alem arasında bir münasebetin tesis edilmesi, bizimle kainat arasındaki münasebetin tesis edilmesi hususunu arz ediyordum. Böyle bir fihristle, fikir planında, akıl planında, düşünce planında ahlaklı olma, terbiyeli olma, kemalde olma ne demek olduğunu anlatırken beri tarafta buna muhazi olarak ruhen müterakki olma, kalben ahlaklı olma, davranışlarıyla terbiye görmüş olma ve bir kemale gitmeye namzet bulunma hususu. İşte bu iki hadiseyi yan yana getirdiğimiz zaman, bunu ona muhazi kıldığımız zaman, terazinin bir kefesinde bu, bir kefesinde öbürü dediğimiz zaman, bu hükmümüzü fiil planında, aksiyon planında ispat ettiğimiz zaman, insan huzura kavuşmuş olacaktır. Huzurlu fertler olacaktır. Ama bu Yahova şahidinin vaat ettiği huzur değildir. Bu komünistlerin iddia ettikleri stilde bir ütopyanın getireceği huzur değildir. Bu Allah'ın vaat ettiği bir huzurdur. Bu Allah'a imandan gönüllerde hasıl olan bir huzurdur. Bu elâ bi zikrillâhi tatmeynnul kulûb fermanü sübhanesiyle anlatılan bir huzurdur. Bu millet de bu huzura muhtaçtır. Cenab-ı Hak çok muhtaç olduğumuz bu huzurdan bizleri daha uzun zaman mahrum bırakmasın. Bunu bize lütfeylesin. bizi payidar ve aziz kılsın inşallahü teala. Önümüzdeki derslerde onun bahşedeceği imkan ve lütuflar nispetinde, onlara mahkes olabildiğim nispette inşallahü teala, insan aleminde, kainata karşı normal alem dediğimiz canlılar aleminde, ortadaki alemde kainat ve bu varlıkların münasebetini ahlak adı altında, terbiye adı altında arz etmeye çalışacağım. Belki bu mevzuda bir kısım meseleleri başka mevzelere, konuşmalara atfederek, daha ziyade çoluk çocuk terbiyesi, aile münasebetleri hususunu şerh etmeyi, sadece Kur'an'a dayalı olarak şerh etmeyi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kem düşünmeden, kötü karar vermeden, yanlış iş yapmadan cümlemizi masum ve mahfuz buyursun. Hiçbir maksada, kasta makrun olmayan bu sözlerde Cenab-ı Vacibülüşü ve Tekaddes Hazretleri inşallah bizleri samimi kılsın ve kendisi bizden hoşnut olsun. Hak ve hakikat istikametinde ifade edilmiş ve idare edilmiş şeyler ise şayet müminlerin gönüllerini de bundan kırmasın. Çünkü bunlardan gönüllerin kırılması Hakk'a karşı küskünlüğün ifadesi olacaktır. Onları da memnun ve hoşnut eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.